Вы слухаеце радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. У пражскай студыі вас вітае Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідзія Ярмошынай падазронай у датычнасці да палітычных знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Такое рашэнне прынята ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС учора ў адказ на вызваленне менскам палітзняволеных. Многія еўрапейскія міністры ў часе паседжання крытычна выказваліся пра нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі, называючы іх недэмакратычнымі і непразрыстымі. Еўракамісар у пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што Менск не прапанаваў канкрэтных крокаў насустрач патрабаванням еўразвязу. Яна паўтарыла крытыку на адрас апошніх выбараў у Беларусі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні скаргаў, у якіх былі пратэставаныя вынікі мінулых парламенцкіх выбараў. Сілавыя ведамствы прынялі пастанову, якая вызначае парадак інфармавання грамадства пра гучныя справы. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні «Газпрому». Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў. Начальнік Чэракаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацьку 9-гадовага Жэні Герасімава, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Індэксы на сусветных фондавых біржах і кошты на нафту узняліся пасля рашэння еўрапейскіх урадаў вылучыць сотні мільярдаў даляраў для змякчэння сусветнага фінансавага крызісу. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Гэтыя крокі прыняты ў выніку сустрэчы лідараў 15 краін еўразоны, прысвечанай пытанням сумеснага супрацьстаяння глабальнаму крызісу. У Пакістане ў выніку сутыкненняў паміж ваяўнікамі Талібану і сіламі бяспекі загінулі 51 чалавек, у іх ліку 47 ваяўнікоў. Афганскія ўлады паведамілі пра забойства 8 цывільных жыхароў у часе некалькіх нападаў ваяўнікоў у цэнтральнай правінцыі Газні. Гэта быў выпуск навінаў, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску. Гэта і іншая тэма ў нашай праграме на працягу бліжэйшай паўгадзіны. А зараз пра асноўную навіну дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя ад лістападу 2004 году. За падзеямі ў Люксембургу сачыў Валер Каліноўскі. Найбольш актыўна за зняццё санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Аляксандра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанне ў Люксембургу, вырашыла, што Аляксандр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неуязнымі ў развяз надалей застаюцца 4 асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктар Шэйман, Уладзімір Наумаў, Дзмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў, а таксама старшыня цэнтру Баркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Ферэра-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі ў галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарыні Ферэра-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў. Пасля гэтай сустрэчы Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя 22 лістапада 2004 году. Тым часам фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і ягоных бліжэйшых чыноўнікаў застаюцца ў сіле. У 2006 годзе Еўразвяз пастанавіў замарозіць рахункі і маёмасць Александра Лукашэнкі і некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў з ягонага атачэння на тэрыторыі ўсіх іх краін еўрапейскага звязу. Расказаў Валер Каліноўскі. Я дадам, што санкцыі Еўразвязу былі ўведзеныя ў красавіку 2006 году пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону маніфестацыі ў апазіцыі ў Менску. І адзначу таксама, што фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць 41 беларускага чыноўніка застаюцца ў сіле. Пазіцыя, якую займалі міністры розных еўрапейскіх краінаў падчас абмеркавання беларускага пытання, не была адзінадушнай. Падрабязнасці таго, як праходзіла дыскусія ў Люксембургу і чым кіраваліся ў сваім рашэнні еўрапейскія палітыкі, у Юрыя Дракахруста. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер пасля перамоваў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што Менск не прапанаваў канкрэтных крокаў насустрач патрабаванням Еўразвязу. Яна паўтарыла крытыку на адрас апошніх выбараў у Беларусі. Мы зараз апынуліся перад складанай рэчаіснасцю. Мы не былі задаволеныя парламенцкімі выбарамі 28 верасня і тым, як яны праводзіліся. Гэтыя выбары не адпавядалі міжнародным стандартам і нашым чаканням. Спадарыня Ферэра-Вальднер адзначыла як станоўчы крок вызвалення ў жніўні палітвязняў. Паводле яе, тады Брусэль не адказаў на гэтае рашэнне Менску. Зараз прыйшоў час зрабіць гэта. Спадарыня Ферэра-Вальднер патлумачыла, што сённяшняе рашэнне – сігнал Беларусі, пасланне, што Еўропа будзе ўзнагароджваць і далейшыя крокі Менску ў правільным накірунку. Яна дадала, што Еўразвяз хацеў бы даць нешта памяркоўным сілам у Беларусі, каб спрыяць дэмакратычным рэформам. Еўракамісар прызнала, што часткова на рашэнне Еўразвязу спыніць палітыку ізаляцыі Беларусі зрабіў уплыў напад Расіі на Грузію. Спадарыня Вальднер падкрэсліла, што Еўразвяз гатовы заплюшчыць вочы на недахопы беларускіх выбараў, калі гэта будзе значыць паляпшэнне пазіцыі Еўразвязу ў параўнанні з пазіцыяй Масквы ў дачыненнях з Менскам. Расказваў Юры Дракахруст. Былы міністр унутраных спраў Юрый Сівакоў, супраць якога візавыя санкцыі не адмененыя, заявіў, што і да санкцыі ездзіў у Еўропу, а цяпер яму няма там чаго рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцый ставіцца спакойна і з пэўным гумарам. Я считаю, что они народ прогрессивный, умный, знают, что делать. Им виднее. С моей колокольни сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации. Сказаў Юрый Сіваку. Ну, а як ставіцца да таго, што ў спісе неўязных застаюцца асобы, якія падазраюцца ў знікненні людзей? Свой адказ дае намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. А с другого боку, Лукашенко в этот спис не включается. Это сигнал такие, что коли ты Лукашенко сдашь, ты неким чином приберешь людей за подозренных возникнениях, то мы сгодимся признать, что ты тут был не виноват. Это яны кепские, а ты хороший. Я думаю, что это сигнал про то, что не бойся губить президентскую посаду, мы тебя садить не будем. Что следство возникло, тебя не тычется. Ну, а я, можно, как головный фальсификатор, так само маулял. Есть максимость Лукашенко сказать, что это я на виновата, а я за демократичный процесс. Я думаю, что это певная передача Лукашенко индульгенции за минулые грехи при умове, когда он не будет робить новых. Ацэнка Віктара Івашкевіча. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што плануе свой адпачынак з улікам візавых санкцыяў. Паводле інтэрв'ю Ярмошына і расійскай газеце «Время новостей», яна вельмі востра ўспрымае тое, што візавыя санкцыі паўплывалі на яе прафесійную дзейнасць. Пасля абвесткі вы пачуеце рэакцыю жыхароў Гародні. У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай няўстойлівасцю, як ва Ўкраіне? Якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Юры Чавусаў, з Кіеву Віталь Портнікаў. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Як вы ставіцеся да рашэння адмяніць візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы. Я считаю, вообще санкции, для чего они были? Повлиять это все равно никак не могло на какую-то ситуацию здесь в республике. То есть они были вообще, мне кажется, бессмысленны. А их отменение придаст какой-то новый, может, итог развития наших отношений. Довольно-таки полезно будет, я считаю. Как и для Европы, так и для Белоруссии, конечно же. Да, я считаю, что это правильно. Я считаю, что мы должны общаться с другими странами. Должны решать какие-то политические проблемы все вместе. А не так, как Белоруссия пытается отградиться от всех. Я считаю, что то, что их отменять собрались, это хорошо. Потому что, ну, Европа для нас должна быть открыта, как и мы для Европы. Санкции, я думаю, никогда ничего хорошего не приносят. Я думаю, что надо всем дружить. И вообще виза – это какая-то, я не знаю, отсталость. Санкции были непотребны, это однозначно. Такими способами политика не делается. Их надо отменить срочно для полного восстановления репутации самого Евросоюза. Я думаю, что непотребные были. Конечно, можно отменить. Мы живем здесь, мы не ездим. А как им? Пускай смотрят сами. Вас снимают никуда визу, вы не ездили никуда? Никуда не ездили. И не спробовали? И не спробовала. Я думаю, что от пропановы адмена санкций супраць чиновников на Беларуси не своечасово. Потому что политика увогуле застается диктаторской. Чиновники, яким был заборонен уезд у країни Євразв'язу, яны практично свои поводины в политичном и в другом плане не изменили. Тому мне здається, что санкции Євросоюз и другие страны повинны только вмоцнять. Ну, але были известны про то, что некоторые чиновники все равно ездили. Это ведомая ситуация. Демократичные вот такие інститути, вони не завжди своєчасово контролюють ці процеси. Той чиновник і той державний діяч, який унесений у цей спіс, коли він спробував проїхати, він приїжджав. Остатні просто боялись. Моя точка зрения, хто хотів, тот уїхав. Даже в настоящее время. Хто хоче, тот уїде. Санкції, по-перше, давали одновий ефект, попросту заливали керівництво білоруське. Нічого добра не давало. Коли є рішення об відміні санкцій, то я думаю, що правильно. Такі адказы пачулі мы сёння ў Гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да палітычных знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні «Газпрому». Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. На парламенцкіх выбарах у суседняй Літве ў першым туры абралі па акругах толькі трох дэпутатаў. Сёння спаўняецца 120 гадоў беларускаму мастаку Язэпу Драздовічу. Выклік у міліцыю 9-гадовага жыхара вёскі Верамейкі, што на Чэрыкаўшчыне, Жэні Герасімава, у сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску, атрымаў гучны розгалас у беларускіх сродках масавай інфармацыі. У міліцыі не даюць пэўнага адказу, ці выклікалі хлопца на допыт. У школе пацвярджаюць, што участковы дапытываў яго без маці, але ў прысутнасці сацыяльнага педагога. Паводле маці хлопца Алены Бальшаковай, начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў сёння па тэлефоне папрасіў прабачэння і сказаў, што да яе сына не мае прэтэнзіяў. Яўген Герасімаў павінен быў з'явіцца ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі 9 альбо 10 кастрычніка. Па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху з 3 на 4 ліпеня ў Менску. Так пазначана ў позве. У ёй фігуруюць імёны міліцыянтаў Бугаенка і старшы сяржант Іваноў. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў пакуль не каментуе выкліку 9-гадовага хлопчыка, аднак зазначае. Посмотрим, что там за ситуация. Сейчас они не готовы полностью прокомментировать это. Скорее всего, если вызывали, то это ошибочно. Специально 9-летних людей, учеников, наверное, как бы не вызывали. Вядома, што да атрымання позвы Яўгена Герасімава дапытывалі без маці ў школе. На допыце прысутнічала сацыяльны педагог. Інфармацыя верная. Разгаварываў участковы з ім, спрашываў, дзе быў этот мальчык такого числа. Ну, я не хачу наездаваць, усё нармальна было. Я сацыяльны педагог. Я права прысутнічаць пры дапросе без участі родзіцелей. Позву на выклік Яўгена Герасімава ў міліцыю перадала корэспандэнту крычаўскай газеты «Вольны горад» Раману Рождественскому яго маці Алена Бальшакова. Журналіст кажа, што спадарня Бальшакова адмовілася весці сына ў Чэрыкаў, каб не траўмаваць ягоныя псіхікі. Паводле яе ў міліцыі збіраліся ўзяць сынавы адбіткі пальцаў. Спадарня Бальшакова лічыць, што яе сына шукалі, бо яна брала квіткі да Менску па ягоным пашпарце. 3 і 4 ліпеня яна і сын гасцявалі ў Заслаўі. Алена Бальшакова паведаміла, што блізу 16 гадзіны ёй патэлефанаваў начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі Александр Райкоў і сказаў, што да яе сына не мае ніякіх прэтэнзіяў. Сказала нашаму корэспандэнту Алена Бальшакова, маці Жэні Герасімава. Беларускае заканадаўства дазваляе дапытваць дзяцей у крымінальных і грамадзянскіх справах, а таксама выклікаць іх у якасці сведак у суды. Але прыцягваць да судовай адказнасці дзяцей да 14-гадовага ўзросту закон забараняе. Перадае Любоў Лунёва. Супрацоўнікі міліцыі даволі часта праводзяць прафілактычныя размовы з малодшымі школьнікамі. У асноўным гэта тычыцца правілаў дарожнай бяспекі. Адвакатка Таццяна Полх звяртае ўвагу, што малалетнімі называюць тых дзяцей, які не дасягнулі 14-гадовага ўзросту. Размовы міліцыянтаў з дзецьмі не забараняюцца заканадаўствам. Але дапытваць дзіця без дазволу законных прадстаўнікоў альбо без іх прысутнасці нельга. Сотрудники милиции могут, естественно, общаться... Супрацоўнікі міліцыі натуральна могуць размаўляць з дзецьмі з мэтай высвятлення некіх абставінаў у розных справах. Пытанне ў тым, як будзе афармляцца гэтая размова. Рэч у тым, што калі гэта нейкая аператыўная праца і папярэдне апытваюць нейкае кола асобаў без складання нейкіх працэсуальных дакументаў, то ў дадзеным выпадку міліцыянт можа паразмаўляць з малалетнім. А калі размова ідзе пра тое, каб аформіць нейкі працэсуальны дакумент, то каб ён меў законную сілу, трэба рабіць гэта ў прысутнасці законных прадстаўнікоў. Гэта могуць быць бацькі, а таксама настаўнік і псіхолаг. І педагога, і псіхолага. Паведаміла Таццяна Полх. У крымінальнай справе, якую летась распачалі супраць актывістаў Маладога фронту за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, былі дапытаны некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх некалькі малодшых школьнікаў. Аднаго з іх нават выклікалі ў суд савецкага раёну даваць паказанні супраць Насты Палажанкі, Барыса Гарэцкага, Смітра Федарука і Алега Корбана. Усім запомніўся выступ хлопчыка ў судовай зале. Борис Горецкий пригадав. Ми уявити собі не могли, що по нашій справі був допитаний такий маленький хлопчик, і коли його викликали у суд, каб він давав супровідне свідчення, і коли він під час судового процесу заявив, що не буде відповідати на питання судді, з тої нагоди, що не може бути допитаний у кримінальному процесі без своїх батьків або опікунів. І цим хлопець сорвав аплодисменти присутніх на процесі, в тим ліку і амбасадорки американської, яка присутнічала під час судового процесу. Закон забороняє притягувати дітей до 14-годового узросту до адміністраційної, кримінальної і громадянської відповідальності. У тим випадку, коли малолітній здійснює некоє злочинство, його батьки тільки виплачують матеріальні компенсації. Недавно у суді Костричинського району Мінську у кримінальній справі, розпочатій за зґвалтування і нанесення тяжких тілесних пошкоджень, судили 15-годового хлопчика. Свідками у справі проходили некілька чоловік узростом від 7 до 12 років. Таким чином, батьки можуть заборонить опитувати своїх дітей. Це винік розслідування Любові Луньової. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Усіх тих, хто проголосує у Раді Європи за скасування візових санкцій, ми сердечно запрошуємо відпрацювати погоду на наших заводах і колгасах. Ось на конт того, що в Лукашенка з'явився ребенок, хлопчик, от другої жінки, а за шлюбом. Проводився опрос у місті Гродно. Так треба було жінкам задати таке питання. Як би ви віднеслися до того, щоб у вашого мужа з'явився ребенок от другої жінки? Зараз настав той момент, що пора вернути нам уклади, як неколі обіцяв Лукашенко, у вигляді холодильнику і телевізору. Як заявлено, що телевізори «Вітязь» не будуть потребовані в Росії, бо там своє производство налажено. Лепі ми, пенсіонери, будемо користатися гетими речами, чим я не буду знаходитися на складі. Гете питання повинно вирішити у палаті представників, яких ми обрали. Лариса, город Мінськ. Інші дзвінки на свободу, а так само коментарі прогучать у нашій програмі «Праз годину». Ну, а зараз відгуки навідників нашого сайту на актуальні теми. Заглядом Аліна Струва і Юрій Дрекахруст. Рада Евразвязу припинила сьогодні візові санкції, введені некілька годів тому у дочиненні до Олександра Лукашенка і шерегу високих білоруських чиновників. Поводле представників французького старшинства Евразвязу, таке поугодовое заморожування раннішого рішення повинно посприяти демократизації в Білорусі. З подобним меркуванням, однак, згодні далеко не усі навідники нашого сайту, сярод їх удільник форуму, який підписався доктор з Мінську. Так, припинити санкції необхідно, але ось коли почнуться нові посадки і розгони мирних шестів, треба буде обновити їх у новому об'ємі. Навідник, який підписується ім'ям Паулюк, скептично ставиться до ефективності теперішніх заходів Еврозв'язу. Для чиновників санкції припиняють, а для простих білорусів покидають. Шенген як був, так і застається дорожезним. З Паулюком згодна і Єва, яна додає. Треба політику у дочиненні до Білорусі цілком змінять, а не санкції відміняти. Французький білорус Фрабел обурений. Припиняти санкції нельга і нема за што. По-перше, саме головне, а так само усе, хто у тих списах, як і вся влада, не мають ніякої легітимності, ніякої юридичної основи. Тому, по сутності, країна і народ знаходяться у закладниках. Хтось захоплює самоліти, а хтось і країни, і таким чином тримає у закладниках людей. З гетими чиновниками, як і з терористами, нельга йти на ніякі послабленні, бо гэта тільки страта часу і ніяких виніків до лепшого. Там вельми дренно ведують саправдную сутність Лукашенки. Ён ніколи не мяняўся і не зменіцца, як тое патрэбна ўсім. Перамена для дыктатара гэта страта ўлады і сумны канец жыцця. Ён не будзе весці перамовы з апазіцыяй, а толькі цягнуць час да 2011 году, каб яшчэ ўзяць 5 гадоў, вось як нядаўна элегантнай пабедай. І не дачакаемся пакрокавай дэмакратызацыі, бо як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць. Не менш катэгарычна ў меркаваннях іншы ўдзельнік форуму Войша Мілавіт. Лукашэнка, Ярмошына, Шэйман, Навумаў доўгі час былі неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць санкції. Чи варто їх скасовувати? Їхній шлях у Європу, у Гаагу. А ось тому, хто підписується ім'ям Павло, многое подається незрозумілим, у тим ліку і сьогоднішній уділ керівника білоруського МЗС Сергія Мартинова у саміті у Люксембургу, його перемови з керівництвом Еврозв'язу. Коли режимчик не признає демократичної каштовності, то чого він пнеться у демократичний світ? Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Адрес свободы в интернете простой – свобода.орг. Завтра на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с Александром Милинкевичем. Задавайте свои питания. Ну а зараз про тое, як адаб'ецца ўсясветны фінансавы крызіс на Беларусі. Ці будуць банкі па-ранейшаму выдаваць крэдыты на жыллё? Ці зменяцца працэнтныя стаўкі? З працягам тэмы Інна Студзінская. 30 банкаў, якія працуюць у Беларусі, толькі каля дзясятка крэдытуюць насельніцтва на набыццё альбо будаўніцтва жылля. Найбуйнейшы ў краіне Беларусьбанк крэдыты на будаўніцтва жылля выдае на 15 гадоў пад 15% у замежнай валюце і пад 17% у беларускіх рублях. У Белразбанку паведамілі, што крэдыты пакуль таксама выдаюць. Выдается сроком на 20 лет. Кредитуем мы сейчас только со справкой о доходах под 15,5% годовых. В принципе, в кредитном договоре указано, что оно может поменяться, но за всю историю существования банка у нас не было таких случаев. Не менее 20% стоимости недвижимости оплачиваете самостоятельно. А вот банк ВТБ Беларусь кредитов уже не выдает. Это решение руководства. Пока ничего не могу сказать по сроку. Прыёрбанк крэдыты па-ранейшаму выдае тэрмінам на 5, 10 і 15 гадоў, але працэнтную стаўку ўжо падвысіў. Кредит предоставляется сроком на 5, 10, либо 15 лет. Проценты в долларах 16%, либо евро. Белорусскими 18% годовых. С учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта. Што будзе з крэдытамі пад будаўніцтва жылля? Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч выказаў такое меркаванне. Что касается кредитов, то они могут стать дороже, потому что банки пользуются значительной частью внешними займами, ресурсами, которые получают на мировом рынке. И поэтому сами кредиты могут стать дороже. И вот это будет сдерживающим фактором. Экономист Ярослав Романчук так само лечит, что кредиты на внешних рынках для белорусских банков станут значно дорожейшими. Вогуле ставка рэфінансавання Нацыянальнага банку, якая сёння менш за 11%, павінна быць прынамсі на 1% пункт вышэй за інфляцыю, гэта працэнтаў 18%. І безумоўна, пры такіх крэдытах беларусы не ў стане будуць, як і амерыканцы, напрыклад, абслугоўваць гэты крэдыт і пачнуць адмаўляцца ад кватэр, ад будаўніцтва, ад рэмонтаў. Сваіх ашчаднасцяў беларусаў багата няма, таму безумоўна нас, як і Еўропу, як і Злучаныя Штаты, Расію чакае рэцэсія на гэтым рынку. Мяркуе эканаміст Яраслаў Раманчук. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду! Адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце аналітычную праграму «Пражскі акцэнт». Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошынай, падазронай у датычнасці да палітычных знікненняў, застаюцца ў спісе неўязных. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Менскам паліц няволеных. Многія еўрапейскія міністры ў часе паседжання крытычна выказваліся пра нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі, называючы іх недэмакратычнымі і непразрыстымі. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што Менск не прапаноўваў канкрэтных крокаў насустрач патрабаванням еўразвязу. Яна паўтарыла крытыку на адрас апошніх выбараў у Беларусі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні скаргаў, у якіх былі апратэставаныя вынікі мінулых парламенцкіх выбараў. Сілавыя ведамствы прынялі пастанову, якая вызначае парадак інфармавання грамадства пра гучныя справы. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася на праўленні «Газпрому». Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць, эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў. Начальнік Чэракаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Індэксы на сусветных фондавых біржах і кошты на нафту узняліся пасля рашэння еўрапейскіх урадаў вылучыць сотні мільярдаў даляраў для змякчэння сусветнага фінансавага крызісу. Урад Нямеччыны выдзяляе 650 мільярдаў, Францыя – 490 мільярдаў даляраў. У Пакістані ў выніку сутыкненняў паміж ваяўнікамі Талібану і сіламі бяспекі загінулі 51 чалавек. Афганскія ўлады паведамілі пра забойства 8 цывільных жыхароў цэнтральнай правінцыі Газні ў часе некалькіх нападаў ваяўнікоў. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў абвясціў палітыку татальнага наступу на Арменію. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. У Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Аляксандр Меленкевіч. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў нашага жывога эфіру. Ну а зараз да галоўнай навіны дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя з лістападу 2004 году. За падзеямі сачыў Валер Каліноўскі. Найбольш актыўна за зняццё санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Аляксандра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанні ў Люксембургу, вырашыла, што Аляксандр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў.

і за што нельга даць і ломаны грош, гэта свае словы, сваю рыторыку. Яна нічога не каштуе, а ўзамен для сябе атрымаў пэўныя палітычныя прэферэнцыі. Пакуль што ў іх толькі адзін інструмент уздзеяння на сітуацыю, тое, што яны захавалі часовае зняцце гэтых санкцый. Гэта адзінае, што дае мажлівасць не згубіць твар Еўропы праз паўгода. Лічыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцька. Ну а зараз водгук аднаго з нашых слухачоў. Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд апошніх званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 15. Сёння ў Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000, спатканне палітыкаў і інтэлектуалаў, прысвечаны абмеркаванню надзённых праблемаў сучаснага свету. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел адзін з лідараў беларускай апазіцыі Александр Меленкевіч. З форуму перадае наш корэспандэнт Ян Максімюк. Сёлетняе спатканне праводзіцца пад дэвізам «Адкрытасць і фундаменталізм» у 21-м стагоддзі. Прыкладныя тэмы панельных абмеркаваннях – «Вера і фанатызм», «Магутныя і бяссільныя», «Мадэрнізацыя без дэмакратызацыі», «Уваходзячы ў стагоддзе страху», «Вада і рэлігія». У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Александр Меленкевіч. Вёў дыскусію прэзідэнт Брытанскай акадэміі навук Адам Робертс, а акрамя Меленкевіч удзельнічалі ў ёй былы прэзідэнт Мексікі Вісенте Фокс, апазіцыйны палітык Труда Стэвенсан з Зімбабве, апазіцыйны лідар Гары Каспараў з Расіі, апазіцыйная актывістка Зоя Фан з Бірмы. Александр Меленкевіч, які выступаў на французскай мове, коротка пераказаў змест свайго выступу нашаму радіо па-беларуску. Я казаў, у чым моц беларускага рэжыму, гэта манаполія на медыя, гэта дапамога неэфектыўнай эканоміцы з боку Расіі, гэта вертыкаль, якая створана для застрашэння і так далей. І гаварыла таксама пра тое, што ёсць і ў дэмакратычных сілах свая моц. Перш за ўсё, гэта вера, перакананне і тое, што ўсё ж такі дэмакратычныя сілы і большасць тых людзей, што да іх належаць, змагаюцца не проста за крэсла ва ўладзе, а змагаюцца за прынцыпы, за ідэалы. Абмеркаванне беларускай праблематыкі працягнулася на іншым спатканні ў рамках форум 2000, у якім узялі ўдзел Меленкевіч і Адам Міхнік, былы польскі антыкамуністычны дысідэнт і цяперашні рэдактар газеты «Выборчай». Адам Міхнік падзяліўся з удзельнікамі дыскусіі, сярод якіх пераважала студэнцкая моладзь, рэфлексіяй наконт патрэбы дыялогу апазіцыі з уладай і мэты такога дыялогу. Шансам на мірную змену ёсць стварэнне ў кіроўчай палітычнай эліце такой праслойкі, якая будзе не ідэалагічнай, а прагматычнай, тэхнакратычнай, нават цынічнай, і якая будзе гатовая дзеля свайго ўласнага інтарэсу інвеставаць у дэмакратычную трансфармацыю. Адносячыся да пачатку цяперашняга дыялогу паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і Еўропай, Міхнік моцна падкрэсліў, што адным з суб'ектаў гэтага дыялогу мусіць быць беларуская апазіцыя. Паслухаўшы спадарэнняў Стэвенсан і Фан пра абставіны жыцця ў іхніх краінах, мімаволі даводзіцца заключыць, што апошняя дыктатура ў Еўропе не зусім каб найгоршае месца на гэтай планеце. Труда Стэвенсан распавяла пра неверагодную інфляцыю ў краіне, кіраванай Робертам Мугабе, і пра тое, што гэтая інфляцыя дазваляе нешматлікім магутным, якія знаходзяцца пры ўладзе і маюць адпаведныя сувязі, купляць мерцэдэсы па цане ў 1,5 даляры. І яшчэ паведаміла, што калі свет не дапаможа Зімбабве збожам цягам найбліжэйшых месяцаў, у краіне пачнецца голад. Зоя Фан паведаміла, што ў Бірме больш за 2000 палітычных вязняў. Кіраўны рэжым ваюе з уласным народам, праводзячы этнічныя чысткі і выкарыстоўваючы згвалтаванні як зброю ў гэтай вайне. Сведкам дыскусіі на форуме 2000, які адбываецца ў Празе, быў наш корэспандэнт Ян Максімюк. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ну а завтра один са стваральнікаў руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч, прыйдзе ў пражскі офіс свабоды, каб адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту. Заўтра на сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя Александра Мілінкевіча. Задавайце свае пытанні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімова, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт у справе выбуху ў Менску. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае цэнтр выбаркам не прызнаваць паўнамоцтвы новых дэпутатаў, паколькі лічыць, што тыя не былі абраныя ў парламент. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Гэта былі не выбары, а дзейнічала сістэма ўтрымання незаконнай улады. Пра гэта заявілі кандыдаты ў дэпутаты ад блоку прадпрымальнікаў, якія бралі ўдзел у вераснёўскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. Усяго ў блоку ўваходзілі 20 прадпрымальнікаў. З іх 8 былі зарэгістраваныя кандыдатамі, але ў дэпутаты ніхто не прайшоў. 13 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнікі падсумавалі свой удзел у выбарах. Прадпрымальніца Татьяна Миронова ўдзельнічала ў выбарах, бо верыла абяцанням улады правесці іх сумленна. Цяпер і яна, і яе выбарцы кажуць, што наступныя выбары будуць байкатаваць. Татьяна Миронова абураецца дзейнасцю тых суадчыннікаў, якія арганізоўвалі, як яна кажа, гэты выбарчы фарс. Почти 69 тысяч беларускіх граждан принимало участие в участковых избирательных комиссиях в обмане другой части своего же народа. И боится, вот из 69 тысяч человек ни один не нашелся, который бы встал и сказал, меня запугали, меня заставили. Денис Садовский распавел про такі факт. Паводле публічнай аб'явы сябра участковай камісіі падчас падліку галасоў за яго прагаласавала 178 чалавек, але ў выніковых лічбах стала амаль у 10 разоў меней. Прасуміраўшы, аказалася, што за мяне прагаласавала на гэтым участку ўсяго 28 галасоў. То бок гэта былі грубейшыя фальсіфікацыі, і ўвогуле тое, што адбывалася ў нас, выбралі назваць проста немагчымым. Актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў прызнаў, што прадпрымальнікам не хапіла досведу назірання, асабліва падчас датэрміновага галасавання, калі паводле Макаева і адбывалася масавая фальсіфікацыя. Блок прадпрымальнікаў заклікаў пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якія будуць зацвярджацца цэнтр выбаркамам 27 кастрычніка. Дзеля гэтага прадпрымальнікі падалі ў пракуратуру заявы аб разглядзе парушэнняў закону падчас выбараў, а таксама напісалі заяву ў цэнтральную выбарчую камісію. Актывіст прадпрымальніцкага руху Ігар Леднік кажа: «Мы ў сваім заяўленні ў цэнтральную выбарчую камісію ўказваем, мы ў гэтай заяве даводзім, каб камісія запатрабавала вынікі праверкі нашых заяваў у пракуратуру. Толькі з улікам гэтага, каб вырашалася, ці прызнаваць дэпутацкія паўнамоцтвы. Такім чынам мы ініцыюем кампанію непрызнання паўнамоцтваў дэпутатаў, якія, па сутнасці, атрымалі ўладу незаконным шляхам». Прадпрымальнікі заклапочаныя рэзкім пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Тацяна Міронова, якая гандлюе на жданоўскім рынку, не выключае спынення дзейнасці. Пакупацельская спасобнасць па сравненню з прошлым годам, на мой взгляд, упала в два раз. Это я вижу по числу продаж в день. Было, например, у меня 20-25 продаж в октябре 2007 года. В этом году у меня 8, 10, 11 продаж. И если кризис будет дальше галопировать, я так понимаю, что с рынком можно совершенно спокойно уйти. Гаварыла Тацяна Міронова, якая гандлюе на ждановіцкім рынку. Парламенцкія выбары прайшлі ў гэтую нядзелю ў суседняй Літве. Паводле папярэдніх дадзеных, 5-працэнтны бар'ер, які дазваляе ўвайсці ў Сойм, пераадолелі 7 партыяў. Як вынікі гэтых выбараў могуць адбіцца на беларуска-літоўскіх дачыненнях, высвятляў Уладзімір Глот. У парламент Литвы обирают 141 депутата, 70 по партийных списках и 71 у одномандатных округах. Покуль выразного лидера у парламентской гонцы нема. Усё стане ясно праз два тыдні, калі пройдзе другі тур выбараў у аднамандатных акругах. У першым туры у акругах абралі толькі трох дэпутатаў. Для параўнання ў Беларусі ўсе 110 дэпутатаў сталі вядомыя ўжо ў першым туры. Дэпутат Сойму Васлаў Станкевіч, які ачольвае парламенцкую групу супрацоўніцтва з Беларусю, кажа, што ніводная партыя не здолее атрымаць сёння бальшыню. Таму давядзецца ствараць, як і цяпер, урадавую кааліцыю. Галоўнае пытанне – каму гэта даручыць? Кансерватарам, якія пакуль на першым месцы, альбо сацыял-дэмакратам, якія спадзяюцца стаць першымі праз два тыдні. Спадар Станкевіч так бачыць беларускі аспект у дзеянні новага літоўскага парламенту і ўраду. Беларусь – суседняя краіна, шмат супольных прадпрыемстваў, вельмі вялікая зацікаўленасць у эканамічных сувязях Беларусі, таму гэты інтарэс будзе і далей. Калі кіруючую каліцу будуць фарміраваць кансерватары, палітычна будзе адна праца з Беларусію. Калі будуць фарміраваць сацыал-дэмакраты, будзе трошкі па-другому. Тут я маю на ўвазе палітычны аспект. Могуць быць розныя падыходы. Кансерватары будуць паводзіць сябе болей радыкальна палітычным сэнсе, чым сацыал-дэмакрат. У партыі БНФ з літоўскімі кансерватарамі партнерскія стасункі. Старшыня партыі Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што менавіта кансерватары стануць галоўнай сілай у новым парламенце і ўрадзе. Калі на чале коаліцыі стане кансерватыўная партыя, то будзе больш выразная палітыка, дзе будуць раздзелены выразныя эканамічныя і палітычныя аспекты, таму што там больш прынцыповыя палітыкі, яны не купляюцца на нейкія слоўныя абяцанні. В этом выпадку, безумоўна, у нас будуць лепшыя кантакты з літоўскім кіраўніцтвам. Дэпутат Сергей Сямашка ўваходзіць у склад групы, якая займаецца беларуска-літоўскімі парламенцкімі дачыненнямі ў палаце прадстаўнікоў. Ён згадвае, што такая група існавала яшчэ ў палаце папярэдняга склікання. І я думаю, што і в палаце представителей 4-го созыва это тоже все сохранится. Но это двухсторонний процесс. Не может же быть так, что в Беларуси мы хотим сотрудничать с парламентом, а в Литве не захотят. Ну, мы ж не сможем в одну сторону двигаться. Сказаў нашаму радыё Сергей Сямашка. Ну, а зараз Міхась Скобла пра гасцей перадачы «Дом літаратара». У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. «Дом літаратара» выйдзе ў эфір праз 10 хвілінаў. Сёння спаўняецца 120 гадоў Язэпу Драздовічу. На радзіму легендарнага мастака ў засценак Пунькі, што ў Глыбоцкім раёне, сёння выправіліся вялікія групы дзеячаў беларускай культуры і грамадскіх актывістаў. Расказвае Валянціна Аксак. Імя нацыянальнага адраджэнца з віленскай кагорты, стваральніка і выкладчыка беларускіх школаў у Заходняй Беларусі, аўтара сотняў, а мо і тысячаў, сёння дакладная лічба невядомая, алегарычных жывапісных палотнаў і графічных аркушаў, маляваных насценных дываноў і скульптурных барэльефаў, доўгі час пасля смерці ў савецкай Беларусі было забытае. Ды і дату ягонай смерці ведалі толькі блізкія родзічы і сябры. У скарбонку нацыянальнай культуры імя і спадчына Язэпа Драздовіча вярнуліся дзякуючы рупнасці мастака Алексея Марачкіна. Каля 30 гадоў таму ён пачаў шукаць на Шаркоўшчыне і Глыбоччыне творы і магілу забытага творцы і знайшоў месца апошняга ягонага спачыну у вёсцы Ліпляны. Я эту магілу адшукаў, арганізаваў там і камень, арганізаваў шатырніка, ён зрабіў рэльеф, і мы зрабілі мемарызацыю гэтай мясціны. І стан там даволі добры, школьнікі там даглядаюць. Чаго не скажаш пра месца нараджэння славутага мастака – засценак Пунькі. У 70-е гады, калі Алеш Шатырнік з сябрамі адкрылі гэтую мясціну на культурнай мапе краіны, там яшчэ былі рэшткі былой сядзібы. Расла славутая ліпа з яго класічнага твору, прысады, якія Драздовіч маляваў. А цяпер, кажа Алексей Марачкін, не стала і гэтага. все там занесли, все там зруйновали, и на этой местине посадили елочки, березки, знаков там нема. Мне нашмат больш пашчасціла і адшуканым энтузіястамі творам Язэпа Драздовіча, перададзеным у адмыслова створаны ў вёсцы Гарадзец на Шаркоўшчыне грамадскі музей, які потым стаў дзяржаўным. Гэта экспанаты, якія я перадаў часова ў гэты музей, іх прыватызавала дзяржава. Як я не дабіваўся, каб іх як-небудзь выратаваць праз Міністэрства культуры, нічога падобнага. Усё, што перапісана, усё трапіла ў рукі чыноўнікаў ад культуры і ўжо зараз яны апікуюцца. Ну, як яны апікуюцца? Усё там рушыцца, палотны, атвальваецца фарба, мовы такія неспрыяльныя для твору мастацтва. А вось у мястэчку Германавічы на Шаркоўшчыне, у музеі грамадска-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча, якім кіруе Ада Райчонак, сітуацыя са спадчынай славутага земляка зусім іншая. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе адзін з кіраўнікоў партыі БНФ Вінцук Вячорка. Ён выкажа сваё стаўленне да сённяшняга скасавання візавых санкцый еўразвязу. У доследах мы пагутарым пра дзяцей кіраўнікоў дзяржаваў, а ў нашым апытанні людзі адкажуць, ці варта, каб дзеці палітыкаў паўтаралі іх шлях. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык. Рашэнне Рады Еўразвязу адносна візавых санкцыяў у дачыненні вышэйшых чыноўнікаў Беларусі – тэма абмеркавання слухачоў свабоды. Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах. Наступнае тэлефанаванне на тэму мінулых выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пасля выбараў колькі ж ўсё-такі галасоў занялі такія вядомыя постаці, як Лябечка і другія. Нядрэнна было б паказаць на свабодзе, што калі гэта больш за 5%, то пасраміць таго ж Лукашэнку за яго прагноз, што апазіцыя ў нас трымаецца на грані, так бы мовіць, статыстычнай памылкі, гэта значыць да 5%. Спадзяюся, што вы зробіце такі агляд і паведаміце сваім слухачам, колькі ж наша апазіцыя ў сярэднім адваявала галасоў выбарнікаў па афіцыйных звестках. Дзякую. Выказванне каментуе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрась Пацёмкін. Па афіцыйных звестках нашай даты набралі ад 5 до 30%, але ў сярэднім не давалі больш за 15% прадстаўнікаў, якія балатаваліся ад адзінага спісу АДС. Аднак па нашых дадзеных 19 кандыдатаў ад АДС перамаглі ўжо ў першым туры. Яны набралі больш 50%, а яшчэ па 14 акругах павінны быў адбыцца другі тур галасавання. Але гэтыя дадзеныя неафіцыйныя, таму мы не можам праверыць ні тыя, што абвесці ў цэнтр выбаркам, ні тыя, пра якія кажу. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На саміце кіраўнікоў краінаў СНД Александр Лукашэнка прысутнічаў спецыялістам гадовым сынам Мікалаем. Каментары слухачоў. Можа, хто яму з паплечнікаў падскажа, каб прэзідэнт болей са сваім сынком Колей людзям вочы не калоў. Калі ў яго вялікая любоў дзіцяці, нехай пакажа яго маці, сем'янін. Ці не здаецца вам, што піяршчык Бэл адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плаціў яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі. Працягваем праграму іншымі выказваннямі. Хацеў бы звярнуцца да тых, якія звоняць у защиту Лукашэнкі, якія хаюць апазіцыю. Няўжо гэта апазіцыя павыдавала мерседесы чыноўнікам? Няўжо гэта апазіцыя прадае прадпрыемствы расійскім бізнэсоўцам? Белорусские детки идут в школу, идут в садики, там тепло. Приходят домой, где температура такая же, как на улице. Большей части с классов нет, большей части с группой нет. Зараз настал той момент, что пора вернуть нам уклады, как неколи обещал Лукашенко, у выгляде холодильников и телевизоров. Как заявлено, что телевизоры «Витязь» не будут потребованы в России, бо там свое производство налажено. Лепей мы, пенсионеры, будем користаться этими речами, чем я не буду находиться на складе. Это питание повинно вырешить у палате представников, яких мы обрали. Лариса, город Минск. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».